kimseye sözüm yok. Ne kadere ne sana, hiç kimseye sözüm yok. Ne kadere ne sana, tek suç kalbimin suçu. Çok sevdi taptı sana, çok sevdi taptı sana. Aşkım.